ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ಪದಭಾಷ್ಯ ಕೇನ ಇಶಿತಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪನಿಷತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯ ವಕ್ತವ್ಯ ಇತಿ ನವಮಸ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಆರಂಭ ಪ್ರಾಗ್ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಶೇಷತಃ ಪರಿಸಮಾಪಿತಾನಿ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಾಶ್ರಯಭೂತಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಉಪಾಸನಾನಿ ಉಕ್ತಾನಿ ಕರ್ಮಾಂಗ ಸಾಮ ವಿಷಯಾಣಿ ಚ ಅನಂತರಂ ಚ ಗಾಯತ್ರ ಸಾಮ ವಿಷಯಂ ದರ್ಶನಂ ವಂಶಾಂತಂ ಉಕ್ತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಸರ್ವಮೇತ ಯಥೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ಚ ಜ್ಞಾನಂಚ ಸಮ್ಯಗನುಷ್ಠಿತಂ ನಿಷ್ಕಾಮಸ್ಯ ಮುಮುಕ್ಷೋಃ ಸತ್ವಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭವತಿ ಸಕಾಮಸ್ಯ ತು ಜ್ಞಾನರಹಿತಸ್ಯ ಕೇವಲಾನಿ ಶ್ರವುತಾನಿ ಸ್ಮಾರ್ತಾನಿ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯೇ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯೇ ಚ ಭವಂತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ಯ ತು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಪಶ್ವಾದಿ ಸ್ಥಾವರಾಂತ ಅಧೋಗತಿ ಸ್ಯಾತ್ ಅಥ ಏತಯೋಃ ಪತೋಃ ನ ಕತರೇಣ ಚ ನ ತಾನಿ ಇಮಾನಿ ಕ್ಷುದ್ರಾಣಿ ಅಸಕೃದಾವೃತ್ತೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಭವಂತಿ ಜಾಯಸ್ವಾಮ್ಯಸ್ವ ಇತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರತೀಕಂ ಸ್ಥಾನಂ ಇತಿ ಶ್ರುತೇ ಪ್ರಜಾಹಾತಿಸ್ರೋ ಅತ್ಯಾಯಮೀಯುಃ ಇತಿ ಚ ಮಂತ್ರವರ್ಣ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವಸ್ಯ ತು ನಿಷ್ಕಾಮಸ್ಯೈವ ಬಾಹ್ಯಾತ್ ಅನಿತ್ಯಾತ್ ಸಾಧ್ಯಸಾನ ಸಂಬಂಧ ಇಹ ಕೃತಾತ್ ಪೂರ್ವಕೃತಾದ್ವಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಶೇಷೋದ್ಭವಾದ್ ವಿರಕ್ತಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ವಿಷಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪ್ರವರ್ತತೆ ತದೇತದ್ವಸ್ತು ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರತಿವಚನಲಕ್ಷಣೀಯ ಶ್ರುತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿತೆ ಕೇನ ಇಷಿತಂ ಇತ್ಯಾದ್ಯ ಕಾಟಕೇ ಚ ಉಕ್ತಂ ಪರಾಂಚಿಕಾನಿ ವಿತನ ಸ್ವಯಂಭೂ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ನಾಂತರಾತ್ಮನ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ಧೀರ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಮೇಕ್ಷಿತು ಆವೃತ್ತಚಕ್ಷು ಅಮೃತತ್ವಮಿಚ್ಛನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರೀಕ್ಷ ಲೋಕಾನ್ ಕರ್ಮಚಿತಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಿರ್ವೇದ ಮಾಯಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯ ಕೃತಃ ಕೃತೇನ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ ಗುರುಮೇವಾಭಿಗಚ್ಚೇ ಸಮಿತ್ ಪಾಣಿ ಶ್ರೋತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಥರ್ವಣಿ ಚ ಏವಂ ಹಿ ವಿರಕ್ತಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಶ್ರೋತುಂ ಮಂತುಂ ವಿಜ್ಞಾತುಂ ಚ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಉಪದ್ಯತೆ ನ ಅನ್ಯಥ ಏತಸ್ಮಾಚ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸಾರ ಬೀಜಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಕಾಮಕರ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಕಾರಣಂ ಅಶೇಷತು ನಿವರ್ತತೆ ತತ್ರ ಕೋ ಮೋಹ ಕಶೋಕಃ ಏಕತ್ವಮನುಪಶ್ಯತಃ ಇತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿ ವಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಛಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯಃ ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭ್ಯಶ್ಚ ಕರ್ಮಸಹಿತಾದಪಿ ಜ್ಞಾನಾದೇತ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಇತಿ ಚೇನ್ನ ವಾಜಸನೇಕೆ ತಸ್ಯ ಅನ್ಯಕಾರಣತ್ವಚನ ಜಾಯಾಮೇ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ಯ ಪುತ್ರೇಣ ಎಂ ಲೋಕೋ ಜಯ್ಯಃ ನ ಅನ್ಯೇನ ಕರ್ಮಣ ಕರ್ಮಣ ಪಿತೃಲೋಕೋ ವಿದ್ಯೆಯ ದೇವಲೋಕಃ ಇತಿ ಆತ್ಮನು ಅನ್ಯಸ್ಯ ಲೋಕತ್ರಯಸ್ಯ ಕಾರಣತ್ವಮುಕ್ತಂ ವಾಜಸನೇಕಿ ತತ್ರೈವ ಚ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವಿಧಾನ ಹೇತುಃ ಉಕ್ತಃ ಕಿಂ ಪ್ರಜಯಾ ಕರಿಷ್ಯಾಮೋ ಯೇಷಾಂ ನೋಯಂ ಆತ್ಮ ಎಂ ಲೋಕಃ ಇತಿ ತತ್ರ ಅಯಂ ಹೇತ್ವರ್ಥಃ ಪ್ರಜಾಕರ್ಮ ತತ್ಸಂಯುಕ್ತ ವಿದ್ಯಾಭಿಃ ಮನುಷ್ಯ ಪಿತೃ ದೇವಲೋಕತ್ರಯ ಸಾಧನೈಃ ಅನಾತ್ಮಲೋಕ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಕಾರಣೈಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ ನ ಚ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಲೋಕತ್ರಯಂ ಅನಿತ್ಯಂ ಸಾಧನ ಸಾಧ್ಯಂ ಇಷ್ಟಂ ಯಶಾಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೋ ಅಜಃ ಅಜರಃ ಅಮೃತಃ ಅಭಯಃ ನ ವರ್ಧತೆ ಕರ್ಮಣಿ ನೋ ಕನೀಯಾನ್ ನಿತ್ಯಶ್ಚ ಲೋಕಃ ಇಷ್ಟಃ ಸ ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಾತು ನ ವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಅನ್ಯ ಸಾಧನ ನಿಷ್ಪಾದ್ಯಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕಃ ಸರ್ವೈಷಣ ಸನ್ಯಾಸಃ ಏವ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಇತಿ ಕರ್ಮ ಸಹಭಾವಿತ್ವ ವಿರೋಧಾಚ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯ ನಹಿ ಉಪಾತ್ತಕಾರಕ ಫಲಭೇದ ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಕರ್ಮಣ ಪ್ರತ್ಯಸ್ನಿಮಿತ ಸರ್ವಭೇದ ದರ್ಶನಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಸ್ಯ ಸಹಭಾವಿತ್ವ ಉಪನ್ಯತೆ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಸತಿ ಅಪುರುಷತಂತ್ರತ್ವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯ ತಸ್ಮಾ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟೇಭ್ಯೋ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಧನ ಸಾಧ್ಯಭ್ಯಃ ವಿರಕ್ತಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಯ್ಯಂ ಕೇನ ಇಷಿತಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೆ ಶಿಷ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರತಿವಚನ ರೂಪೇಣ ಕಥನಂ ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತು ವಿಷಯತ್ವಾತು ಸುಖ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಕಾರಣಂ ಭವತಿ ಕೇವಲ ತರ್ಕ ಅಗಮ್ಯತ್ವಂ ಚ ದರ್ಶಿತಂ ಭವತಿ ಕೇನ ಇಷಿತಂ ಪತತಿ ಪ್ರೇಷಿತಂ ಮನಃ ಕೇನ ಪ್ರಾಣಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರೈತಿಯುಕ್ತಃ ಕೇನ ಇಹಿತಾಂ ವಾಚಂ ಇಮಾಂ ವದಂತಿ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ಕೌ ದೇವೋ ಯುನಕ್ತಿ ನೈಷಾ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿರಾಪನೇಯ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಶ್ಚ ಆಚಾರ್ಯವಾನ್ ಪುರುಷೋ ವೇದ ಆಚಾರ್ಯ ದೈವ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ ಸಾಧಿಷ್ಠಂ ಪ್ರಾಪದಿತಿ ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ನಿಯಮಾಚ್ಚ ಕಶ್ಚಿತ್ ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ವಿಧಿವದುಪೇತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ವಿಷಯಾತು ಅನ್ಯತ್ರ ಶರಣಂ ಅಪಶ್ಯನ್ ಅಭಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಅಚಲಂ ಇಚ್ಛನ್ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಇತಿ ಕಲ್ಪಿತೆ ಕೇನ ಇಷಿತಂ ಇತ್ಯಾದಿ கேன இஷ்டம், கேன கர்த்ரா இஷ்டம், இஷ்டம் அபிப்ரேத்தம் சது, மன பததி கச்சதி ஸ்வவிஷயம் பிரதி இது சம்பந்தது. இஷேஹே ஆபீக்ஷ்ணியார்த்தஸ்ய கத்யர்த்தஸ்ய இஹ அசம்பவ இச்சார்த்தஸ்யைவ ஏதத்ரூபம் இது கம்யதே. இஷிதமிதி இட்பிரயோகஸ்து சாந்தஸ தஸ்யைவ பிரபூர்வஸ்ய நியோகார்த்தே பிரேஷிதம் இத்யேதத். தத்ர பிரேஷிதம் இத்யேவ உக்தே பிரேஷயித்ரு பிரேஷண விசேஷ விஷயாகாங்க்ஷஸ்ய கேன பிரேஷயித்ரு விசேஷேண கீதம் வா பிரேஷணம் இது. இஷிதம் இது தூ விசேஷணே சதி ததுபயம் நிவர்த்தது. கஸ்ய இச்சா மாத்திரேண பிரேஷிதம் இது அர்த்த விசேஷ நிர்தாரணம். எதி ஏஷோ அர்த்தோ அபிப்ரேதஸ்ய கேன இஷிதம் இது ஏதாவதா இவ சித்தத்வ பிரேஷிதம் இது நான் வக்தவியம். அபிச்ச சப்தாதிக்ய அர்த்தாதிக்யம் யுக்தமிதி இச்சையா கர்மணா வாச்சா வா கேன பிரேஷிதமிதி அர்த்த விசேஷோ அவகந்தும் யுக்தர். ந பிரஷ்ன சாமர்த்திய தேகாதிசங்காத்தாத் அனித்யாத் கர்மகாரியாத் விரக்த அதோ அந்யத் கூட்டஸ்தம் நித்யம் வஸ்து புபுத்சமான பிருச்சதே இது சாமர்த்தியாத் உபபத்தியது. இதரதா இச்சா வாக் கர்மபிஹி தேகாதிசங்காத்தஸ்ய பிரேரயித்ருத்வம் பிரசித்தமிதி பிரஷ்னோ அனர்த்தகைவ ஸ்யாத். ஏமம்பி பிரேஷிதசப்தஸ்ய அர்த்தோ ந பிரதர்ஷித இவ. ந சம்சயவத்து அயம் பிரஷ்னாயதி பிரேஷிதசப்தஸ்ய அர்த்த விசேஷ உபபத்தியது. கிம் யதா பிரசித்தமேவ காரியகரணசங்காதஸ்ய பிரேஷயித்ருத்வம் கிம் வா சங்காத வெதிரிக்தஸ்ய ஸ்வதந்திரஸ்ய இச்சா மாத்திரேணைவ மனாதி பிரேஷயித்ருத்வம் இது அஸ்ய அர்த்தஸ்ய பிரதர்ஷனார்த்தம் கேன இஹிதம் பததி பிரேஷிதம் மனஹ இது விசேஷணத்வயம் உபந்தது. நாம ஸ்வதந்திரம் மனஹ ஸ்வவிஷயே ஸ்வயம் பததி இது பிரசித்தம். தத்ர கதம் பிரஷ்னா உபந்ததே இது உச்சதே. யதி ஸ்வதந்திரம் மனஹ ப்ரவருத்தி நிவருத்தி விஷயஸ்ய தர்ஹி சர்வஸ்ய அனிஷ்ட சிந்தனம் ந ஸ்யாத் அனர்த்தம் ச ஜானம் சங்கல்பயதி. அப்யுக்ர துக்கே ச காரியே வாரியமானமபி ப்ரவர்த்ததே மனஹ தஸ்மாத் யுக்த ஏவ கேன இஹிதம் இத்யாதி பிரஷ்ன. கேன பிராண யுக்த நியுக்த பிரேரிதஸ்ஸன் ப்ரைதி கச்சதி ஸ்வ வியாபாரம் பிரதி. பிரதமைதி பிராண விசேஷணம் ஸ்யாத் தத் பூர்வகத்வ சர்வேந்திரிய பிரவருத்தின. கேன இஹிதாம் வாச்சம் இமாம் சப்தலக்ஷணாம் வதந்தி லௌகிக ததா சக்ஷுஹு ஸ்ரோத்ரம் ச ஸ்வே ஸ்வே விஷயே கௌதேவ தியோதனவான் யுனக்தி நியுங்க்தே பிரேரயதி. ஸ்ரோத்ரஸ்ய ஸ்ரோத்ரம் மனசோ மனோ யத்வாச்சோஹ வாசகம் சௌ பிராணஸ்ய பிராணஹ சக்ஷுஷ்சக்ஷு அதி முச்ச தீராஹ பிரேத்யஸ்மான் லோகாத் அமிர்தா பவந்தி. ஏம் புருஷ்டவதே யோக்யாயாஹ குருஹு ஸ்ருணு யத்வம் பிருச்சசி மன ஆதி கர்ணஜாதஸ்ய கோ தெய்வஹ ஸ்வவிஷயம் பிரதி பிரேரயித கதம் வ பிரேரயிதி. ஸ்ரோத்ரஸ்ய ஸ்ரோத்ரம் ஸ்ருணோதி அனேன இதி ஸ்ரோத்ரம் சப்தஸ்ய ஸ்ரவணம் பிரதி கரணம் சப்தாபிவ்யஞ்சகம் ஸ்ரோத்ரம் இந்திரியம் தஸ்ய ஸ்ரோத்ரம் சஹ யஹ த்வயா பிருஷ்ட சக்ஷு ஸ்ரோத்ரம் கௌ தேவோ யுனக்தி இதி. அசௌ ஏவம் விசிஷ்ட ஸ்ரோத்ராதி நியுங்க்தே இதி வக்தவி நனு ஏதத் அனனுரூபம் பிரதிவச்சனம் ஸ்ரோத்ரஸ்ய ஸ்ரோத்ரம் இதி நைஷ தோஷ தஸ்ய அந்யதா விசேஷ அனவகம. யதி ஹி ஸ்ரோத்ராதி வியாபார வெதிரிக்தேன ஸ்வவியாபாரேண விசிஷ்ட ஸ்ரோத்ராதி நியோக்த அவகமியேத தாத்ராதி பிரயோக்திருவத்து ததா இதம் அனன்ரூபம் பிரதிவச்சனம் ஸ்யாத். நது ஹி ஸ்ரோத்ராதீனாம் பிரயோக்த ஸ்வவியாபார விசிஷ்டோ லவித்ராதிவத்து அதிகமியதே ஸ்ரோத்ராதீனாமேவ து சம்மதானாம் வியாபாரேண ஆலோசன சங்கல்ப அத்யவசாய லக்ஷணேன பலாவசான லிங்கேன அவகமியதே அஸ்தி ஹி ஸ்ரோத்ராதிபிஹி அசம்மத யத் பிரயோஜன பிரயுக்த ஸ்ரோத்ராதி கலாப கிருஹாதிவதிதி சம்மதானாம் பரார்த்தத்வாத் அவகமியதே ஸ்ரோத்ராதீனாம் பிரயோக்த தஸ்மாத் அனுரூபமேவ இதம் பிரதிவச்சனம் ஸ்ரோத்ரஸ்ய ஸ்ரோத்ரம் இத்யாதி. கஃப் புனஹ அத்ர பதார்த்தஹ ஸ்ரோத்ரஸ்ய ஸ்ரோத்ரம் இத்யாதேஹ நஹி அத்ர ஸ்ரோத்ரஸ்ய ஸ்ரோத்ராந்தரேண அர்த்தஹ யதா பிரகாசஸ்ய பிரகாஷாந்தரேண நைஷ தோஷஹ அயமத்ர பதார்த்தஹ ஸ்ரோத்ரம் தாவத்து ஸ்வவிஷய வெஞ்சன சமர்த்தம் திருஷ்டம் த तत्तु स्वविषय व्यंजन सामर्थ्यम श्रोत्रस्य चैतन्ये आत्मज्योतिषी नित्य असम्मते सर्वांतरे सति भवति न असति इति। अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इत्यादि उत्पद्यते तथा च श्रुत्यंतराणि आत्मना इवायं ज्योतिषास्ते तस्य भासा सर्वमिदं विभाति येन सूर्यस्तपति तेजसायुद्धः इत्यादि। यदा नित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत इति च गीतासु। काटके च नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामिति। श्रोत्रादि एव सर्वस्य आत्मभूतं चेतनमिति प्रसिद्धं तदिह निवर्त्यते। अस्ति किमपि विद्वद्बुद्धिगम्यं सर्वान्तरतमं कूटस्थम् अजम् अजरम् अमृतम् अभयं श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि तत्सामर्थ्यनिमित्तमिति प्रतिवचनं शब्दार्थस्य उत्पद्यते एव। तथा मनसः अन्तःकरणस्य मनः न हि अन्तःकरणम् अन्तरेण चैतन्यज्योतिषो दीपितं स्वविषयसङ्कल्प अध्यवसायादि समृद्धं स्यात् तस्मान् मनसोऽपि मन इति। इह बुद्धिमनसि एकीकृत्य निर्देशः मनसः इति। यद्वाचोः वाचं यच्छब्दः यस्मादर्थे श्रोत्रादिभिः सर्वैः सम्बध्यते यस्मात् श्रोत्रस्य श्रोत्रं यस्मान् मनसो मनः इत्येवं। वाचोः वाचमिति द्वितीय प्रथमात्वेन विपरिणम्यते प्राणस्य प्राणः इति दर्शनात्। वाचोः वाचमिति एतद् अनुरोधेन प्राणस्य प्राणम् इति कस्मात् द्वितीया एव न क्रियते न बहूनाम् अनुरोधस्य युक्तत्व वाचमित्यस्य वागिति एतावद्वक्तव्यं सर्व प्राणस्य प्राणः इति शब्दद्वयानुरोधेन। एवं हि बहूनाम् अनुरोधः युक्तकृतस्य पृष्टं च वस्तु प्रथमया एव निर्दिष्टुं युक्तं स यस्त्वया पृष्टः प्राणस्य प्राणाख्यवृत्तिविशेषस्य प्राणः तत्कृतं हि प्राणस्य प्राणसामर्थ्यं न हि आत्मना अनधिष्ठितस्य प्राणमुपपद्यते। कोक्षीवान्यात् कः प्राण्यात् यदेशाकाश आनन्द्वनः स्यात् ऊर्ध्वं प्राणम् उन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति इत्यादि श्रुतिभ्यः। इहापि च वक्ष्यते येन प्राणप्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इति। श्रोत्रादि इन्द्रियप्रस्तावे घ्राणस्य प्राणस्य न तु युक्तं ग्रहणं सत्यमेवं प्राणग्रहणेनैव तु घ्राणस्य ग्रहणं कृतमेव मन्यते श्रुतिः। सर्वस्यैव कर्णकलापस्य यदर्थप्रयुक्तप्रवृत्तिः तद्ब्रह्मेति प्रकरणार्थो विवक्षितः। तदा चक्षुषश्चक्षुः रूपप्रकाशकस्य चक्षुषः यद्रूपग्रहणसामर्थ्यं तत् आत्मचैतन्य अधिष्ठितस्यैव। अतः चक्षुषश्चक्षुः प्रष्टुः पृष्टस्य अर्थस्य ज्ञातुमिष्टत्वात् श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं यथा उक्तं ब्रह्म ज्ञात्वा इति अध्याह्रियते अमृता भवन्ति इति फलश्रुतेश्च। ज्ञानाद्य अमृतत्वं प्राप्यते ज्ञात्वा अतिमुच्य इति सामर्थ्य श्रोत्रादिकरणकलापमुज्झित्वा श्रोत्रादौ हि आत्मभावं कृत्वा तदुपादिस्सन् तदात्मा जायते म्रियते संसरति च। अतः श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं ब्रह्मात्मेति विदित्वा अतिमुच्य श्रोत्रादि आत्मभावं परित्यज्य ये श्रोत्रादि आत्मभावं परित्यजन्ति ते धीराः धीमन्तः। न हि विशिष्टधीमत्वमन्तरेण श्रोत्रादि आत्मभावः शक्यः परित्यक्तुं प्रेत्य व्यावृत्य अस्माल्लोक पुत्रमित्रकर्तृबन्धुषु मम अहम्भावसंव्यवहारलक्षणा त्यक्तसर्वैषणा भूत्वा इत्यर्थः। अमृताः आमरणधर्माणः भवन्ति न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमांशुः पराञ्चिखानि व्यतृणस्वयम्भूः आवृत्तचक्षु अमृतत्वमिच्छन् यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते अत्र ब्रह्मसमश्नुते इत्यादिश्रुतिभ्यः। अथवा अतिमुच्यति अनेनैव ईषणात्यागस्य सिद्धत्व अस्मात् लोकात् प्रेत्य अस्मात् शरीरात् अपेत्य मृत्वा इत्यर्थः।